na powieka lunatykowaliście. Nie unikniecie fali dziś nie. Sen na powieka, podeprzyj zapałkami. Nie przegapicie tej fali tsunami. Tam gdzie te zmiecie, bo to drugi na świecie. Masz tu przykład jak się robi to. Ta płyta rozpierdala bardziej niż tsunami fala. Sen na powieka przymyka, oko cię wita. Kilka słów ode mnie z warszawskiego pierdolnika. Żadne z nas tak rady, co ty kurwa spadłeś zwyka. Coś mi tu nie pyka, nie trybi to szósta klepka. Słowem wypierdalam z butów nie jednego łebka. U nas to z takich polewka, na to linkolepka. Moja, chcesz przyfikać takiego chuja, dostaniesz. Na starych śmieciach, wariackich papierach, dzieciak. Tworzę swą historię, mój rap jest o mnie. Obrałem inną trajektorię, tak skończę pewnie. Podczasem czuję się jak na wojnie i kto to pojmie. Znów słyszę kolejną chujnię i kurwa krew mnie zalewa. Może czas wydać tą płytę, łaków pogrzebać. W grobach będą dogorywać. O Boże, przebacz! Nie chcę im przerywać, nie chcę wyzywać. Ale przecież to ma pływać, ma głową kiwać. Na jednym patencie zwrotki rymowane wszędzie, aż przechodzą dreszcze. Ile kurwa jeszcze? Słuchać mam pierdzenia słodkiego w głowie nie mieszczę. Wszystkie moje rymy kojarz z obfitym deszczem. Nie złapiesz przekazu, jeśli jesteś zwykłym leszczem. Zalewam osiedla, uderzeniowa fala. Nie podoba się, to spierdalaj, to spierdalaj. Oto sen na powieka lunatykowaliście. Nie unikniecie fali dziś nie. Sen na powieka, podeprzyj zapałkami. Nie przegapicie tej fali tsunami. Tam gdzie te zmiecie, bo to drugi na świecie. Przykład jak się robi dobry rap. Widać w górze ocean rąk. Telepie ich tak jakby kopał prąd. Teraz ja tu odpalam ląd. Nie wiadomo skąd to pacownych bomb. Uwaga, uwaga, przez duże F naciąga. Fala, która tu znów zwala siła King Konga. Kamecha Son Goku, takie żebrak tchu. Sam na powieka uciekaj, nie czekaj, z buta wjeżdża tu. Nie spacz, kleszcz pan smoka wejście. Gówno tym razem nie wypłynie na powierzchnię. Fala, oto wiersze, fala, czujesz dreszcze. Tsunami zalewamy falą mi jak chcesz jeszcze. Tutaj definitywnie jak na filmie ostateczny potop. Robimy potop po to, by idiotów zalać słowem nie wodą. I ratować się nie mogą, wiesz dlaczego? Zatopiliśmy arkę, no oto sen na powieka lunatykowaliście. Nie unikniecie fali dziś nie. Sen na powieka, podeprzyj zapałkami. Nie przegapicie tej fali tsunami. Tam gdzie te zmiecie, bo to drugi na świecie. Masz tu przykład jak się robi dobry rap.